إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سائل کہتا ہے کہ شرک کرنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا مشکل کشا ہیں، مشرک اہل ایمان کا امام نہیں بن سکتا۔ امام بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل توحید ہو، موحد ہو، جس کے عقیدے میں شرک اکبر ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، ان کو پکارتا ہے، مالک کی صفات اپنے پیروں فقیروں میں بانٹتا ہے، یہ انسان شرک کی وادی میں گرا ہوا ہے۔ اور مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کو اپنا امام بنائے۔ امام اہل توحید کا موحد۔ آپ کسی ایسی گاڑی میں سوار ہونا پسند کریں گے جس کا ڈرائیور اندھا ہو؟ کہو گے مرے گا اور مارے گا، اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھ کے کیا فائدہ؟ اور کوئی اگر آپ سے کہے اس نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اس کے اندھے ہونے سے کیا؟ آپ کہو گے اسے کام کرنا ہی نہیں آتا، گاڑی چلانی نہیں آتی۔ جو ایک اللہ کو نہیں جانتا، جو ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، جو اپنے دامن کو شرک کی غلاظت سے نہیں بچاتا، یہ ایمان کا اندھا ہے۔ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ لہذا مشرک کو اپنا امام نہ بنائیے۔ امام جس کو بنایا جائے اس کو عزت دی جاتی ہے، مومن مشرک کو عزت نہیں دیا کرتا۔ نماز کے دوران پاؤں سے پاؤں ملانے چاہیے۔ جی، نماز کے دوران قدموں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام سے یہاں تک آثار ملتے ہیں کہ وہ اپنے قدم سے قدم ملایا کرتے تھے۔ کیا حج کے دن کا روزہ آدمی رکھتا ہے؟ عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے غیر حاجی، جس نے حج نہیں کرنا وہ عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے۔ حلالہ سے کیا مراد ہے؟ حلالہ جو ہمارے علاقے کے اندر بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں رواج پا چکا ہے، یہ مولوی کی دستار کے نیچے چھپا ہوا زنا کا بازار ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیتا ہے تو مولوی سے فتویٰ لیتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے نکاح میں دے دیں، وہ ایک رات، دو رات، تین رات اس کے ساتھ رہ کے پھر اسے طلاق دے دے گا، اور یہ پھر واپس پہلے خاوند کی طرف لوٹ آئے گی، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لے گی۔ اصل کیا ہے؟ جہاں سے یہ حیلہ کیا گیا بنی اسرائیل کی سنت پہ چلتے ہوئے، اصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اور وہ تین طلاقیں دینے کے بعد اب نہ رجوع کا حق ہے نہ اس سے نکاح کا حق ہے، تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح اس صورت میں ہوگا کہ یہ کہیں اور نکاح کرے، اور وہ نکاح با ارادہ طلاق نہ ہو کہ آج نکاح کر رہا ہوں اور پہلے ڈن کر لیا ہے، جو لینا دینا ہے وہ بھی طے ہو گیا ہے، ایک دن دو دن کے بعد چھوڑ دوں گا، یہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے, جس طرح ایک شادی ہوتی ہے, ایک نکاح ہوتا ہے, ساری زندگی اکٹھے رہنے کا عقد ہوتا ہے, اس بنیاد پہ نکاح ہو. اور اگر وہاں بھی اللہ نہ کرے گزارا نہیں ہو سکا اور اس میاں بیوی کے اندر بھی طلاق ہو گئی, تو عدت گزار کے یہ پہلے خاوند سے پھر نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اب یہاں پر کیا ہے کہ جب وہ دوسری جگہ پہ نکاح کرے گی تین طلاقوں کے بعد, تو کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ آج کر کے دو دن بعد طلاق دے دے. اگر بنیت طلاق نکاح کرتا ہے تو نکاح ہی فاسد ہے. حلالے میں کیا باقاعدہ طے ہوتا ہے؟ باقاعدہ طے ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ڈن کرتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, ایک دن دو دن کے لیے کرائے کا سانڈ لے کے آتا ہے, کام کروا کے سانڈ کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے جنہوں نے حلالے والی چھوڑنی نہیں ہوتی, جن کو ویسے نہیں ملتی, کہتے ایویں تو قابو آندی نہیں, ہوں تو آئی ہے نا, ہوں میں کیوں چھڑنا. وہ صبح جب آتا ہے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دے, وہ کہتا ہے تیری بیوی کو میں طلاق دوں؟ تیری بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں, مسٹیک ہو گئی, اپنی بیوی کو طلاق دے. کہا میں پاگل ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ اگر وہ بیوی تیری ہے تو میں کیسے طلاق دوں, اور اگر وہ بیوی تیری نہیں میری ہے تو میں کیوں طلاق دوں؟ وہ کہا تھا میں نے تو ایک دو چار گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا, ادھر پکی لے کے نس گیا. یہ حلالے کا نام پہ چلنے والا کاروبار یہ زنا کا کاروبار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا جی بتائیے. فرمایا حلالہ کرنے والا, حلالہ کروانے والا, دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ایک شخص کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے, لیکن اس پہ قرض کا بوجھ بھی ہے اور گھر والی سونے کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتی, وہ شخص کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سونا ہے کس کا؟ بیوی کے حق مہر کا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے بیچنے کا. بیوی کو وراثت سے ملا ہے, آپ کو تب بھی حق نہیں ہے بیچنے کا, بیوی کا مال ہے. اور اگر وہ بیوی کا مال نہیں آپ کا مال ہے, آپ نے پیسے سیو کرنے کے لیے اس کی انگوٹھی بنا دی, اس کی چوڑی بنا دی, اسے کہا کہ یہ میرا مال ہے تم پہنو رکھو اپنے پاس, تو پھر اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ مال آپ کا ہے. اور اگر وہ حق مہر ہے بیوی کا اور آپ نے آنکھ رکھی ہوئی ہے اس پہ, تو یہ غلط ہے. اس کا حق مہر ہے, آپ پہ قرضہ ہے, آپ بیگم سے ادھار لے سکتے ہو اس شرط پہ کہ آج دے دو کل کو میں تمہیں یہی گولڈ اتنا واپس لے دوں گا, یہ تو ممکن ہے. لیکن اگر وہ بیگم کا حق مہر نہیں, اس کے وراثت کا مال نہیں, اس کے ذاتی پیسوں کی وہ چیز نہیں ہے, آپ نے بنا کر اس کو دیا ہے کہ میرا مال ہے رکھو, اس طرح ہم پیسہ سیو کر لیتے ہیں جس طرح عام میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت سے اتفاق سے ایک بار ڈن ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کا مال ہے. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ سونا بیگموں کا ہوتا ہے, زکوٰۃ خاوند سے دلواتی ہیں. سونا کس کا ہوتا ہے؟ بیگم کا. زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ خاوند. جس کا سونا ہے وہی زکوٰۃ ہے. اگر خاوند پیار محبت سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو اللہ جزائے خیر دے, ایسے خاوندوں کو کم ہی ملتے ہیں ایسے ہے. لیکن اگر خاوند زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا گناہ خاوند پر نہیں ہے, جس کا سونا ہے اسی پر زکوٰۃ ہے. تو لہذا اس کے حق مہر کی قیمت, وہ مال اس کو آپ زبردستی نہیں لے سکتے, اس کے وراثت کا مال زبردستی نہیں لے سکتے, اس کا اپنا ذاتی مال زبردستی نہیں لے سکتے. اگر آپ کا مال ہے تو اس سے پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ظالم شخص پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے, اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں, لیکن جس پر ظلم ہوا ہے مظلوم اگر اس پہ لعنت کرتا ہے تو کئی ایسے گناہ کا احادیث میں ذکر آیا ہے جس گناہ گار پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت برستی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے. کیونکہ لعنت ایک ایسا ماجرا ہے دونوں میں سے ایک پہ ضرور برستی ہے، کسی نے کسی پر لعنت کی، جس پہ لعنت کی گئی اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو یہ لعنت لوٹے گی کہنے والے پر، جیسے کفر ہے، آپ کسی کو کہے تو کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں تو یہ کفر کہنے والے پر واپس لوٹتا ہے. اگر کوئی شخص یا مسلمان کسی پہ جادو کرے تو اس کا کیا توڑ ہے، کیا اسے توڑا جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق؟ پہلی بات یاد رکھیں، جادو کرنا، جادو کا علم سیکھنا، جادو کروانا، ان معاملات پہ راضی ہونا کفر ہے. جادو کرنا کفر ہے. جادوگر کی سزا اسلامی اسٹیٹ میں، مسلمان حکومت میں، اس کی سزا قتل ہے. تو کسی سے کوئی بھی دشمنی ہو جائے، کوئی بھی لڑائی ہو جائے، یہ جادوگری والا راستہ نہ کھولے. آپ تو اسے بدلہ لینے کے لیے، اسے مزہ چکھانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ جادو کروایا، کیا، یا اس پہ راضی ہوئے، یا اس کے لیے کسی کو پیمنٹ دی، تو آپ کے اپنے دل سے ایمان خارج ہو جائے گا. جادو کرنا کفر ہے. کسی پہ جادو ہو جائے وہ کیا کرے؟ جادو کا توڑ بذریعہ جادو نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا لکھے ہوئے بورڈ بیٹھے ہوتے ہیں، پروفیسر صاحب، کالے علم کے ماہر، کاٹ پلٹ کے ماہر، نورانی علم کے ماہر، سفلی علم کے ماہر، جادو کو بذریعہ جادو ختم نہیں کروایا جا سکتا. غلط ہے. جادو کو بذریعہ اسلامی تعلیمات ختم کیا جائے، اس کے لیے سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، کسی موحد عالم کے پاس جائیں، اسے دم کروائیں، گھر میں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، رات کو سوتے ہوئے اذکار کا اہتمام کریں، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت چلائیں، خود سورۃ بقرہ پڑھیں، رقیہ شرعیہ تو کیسٹ بھی ملتی ہے، سی ڈی بھی ملتی ہے، کتاب بھی ملتی ہے، وہ لیجئے اور خود اس اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پہ دم کریں، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے ملک ہند و پاک میں فرض نماز کے بعد دوسری جماعت کرانے پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے مسجد میں، نماز ہو چکی تھی، آپ نے کہا کون ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور مل کر جماعت کروائی. جب جماعت ہو چکی ہو تو دو ساتھی یا دو سے زیادہ ہو تو وہ جماعت کروائیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ہر نماز میں ہی سب سے آخر میں پہنچ رہے ہیں اور دوسری جماعت کروا رہے ہیں. اگر کبھی رہ گئی تو دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے. عرفہ کا روزہ جو لوگ ہندوستان میں مقیم ہیں وہ کس دن یا تاریخ کو رکھیں؟ میدان عرفات ہندوستان میں ہے یا سعودیہ میں ہے؟ جی سعودیہ میں ہے. جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اس دن غیر حاجی روزہ رکھے گا. جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے، جو حاجی ہے وہ تو میدان عرفات میں آ کر انشاءاللہ اللہ سے اجر پائیں گے، لیکن جو غیر حاجی ہے وہ اس دن اللہ سے اجر پانے کے لیے کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اس ایک روزے کی وجہ سے دو سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے. ایک سال گزر جانے والا، ایک سال آنے والا، تو اس دن کے روزے کا خاص اہتمام کیجئے. مقروض قربانی کروا سکتا ہے یا نہیں؟ مقروض پر بہتر ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کرے. قربانی پہ کچھ نہ کچھ تو قرض ہوگا، 500 ریال، 700 ریال، 1000 ریال، تو اس کا جتنا بھی قرضہ ہے کچھ تو ادا ہوا، کیونکہ قرض ایک ایسا گناہ ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو آپ نے پوچھا اس پہ قرض تو نہیں؟ صحابہ نے کہا اس پہ قرض ہے، تو آپ پیچھے ہٹ گئے کہ پھر تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. تو قرضہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اس کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں کسی کے پیسے کو دبا لینا. کوئی غریب اعتبار آپ پہ کر بیٹھے کہ پگار ملے گی تو واپس کر دیں گے، انہوں نے کہا دن تھلے آیا نا میں دسواں کا ہوں لے کے ویکھا. یہ بہادری سمجھتے ہیں کہ میں نے پیسہ دبا لیا، اب میری پاور اتنی ہے، میرے تعلقات اتنے ہیں کہ یہ مجھ سے واپس لے نہیں سکتا، اس کو میں رلاؤں گا اپنے سامنے، یہیں یہیں یہیں کرواؤں گا، جب تک یہ میرے آگے روئے گا نہیں، سر جھکائے گا نہیں، اس کی گردن جھکے گی نہیں، میں اس کو نہیں دوں گا. یہ بہادری نہیں ہے. ایک دن وہ ہوگا جس دن آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ پولیس والے وہاں کام آئیں گے، نہ فوج والے کام آئیں گے، نہ خاندان والے کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے. وہاں پر کام آئیں گے تو آپ کے اعمال، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو وہ قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کے اللہ کے دربار میں سوالی بنے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے وہ آج اپنا معاملہ صاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اس کے ساتھ کوئی مال، کوئی درہم، کوئی دینار، اور وہاں پہ سوال ہوگا، کھڑا ہوگا اللہ اس نے مارا تھا، اس نے مال چھینا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اللہ فرمائے گا دے جواب، دے بدلہ اس کو. اللہ کہاں سے دوں، مال ہوتا تو دے دیتا. کہا نماز تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ثواب اس کو دے دے، جہاد تو نے کیا ثواب اس کو دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ان کی ساری نیکییں ختم ہو جائیں گی، سائل پھر بھی باقی رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. اللہ مانا یہ مسکین ہے، تو اگر کسی کا قرض ہے تو جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. فرعون کی بیوی مسلمان بن کے زندگی گزار سکتی ہے تو ایک مسلمان عورت ہندو مرد کے ساتھ یا شیعہ مرد سے شادی کر کے زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یا ایک مسلمان مرد ہندو یا شیعہ عورت سے شادی کر کے اپنے اپنے دین پہ قائم کیوں نہیں رہ سکتے؟ فرعون کی بیوی مسلمان بن کے زندگی گزار سکتی ہے، اس شریعت کا حکم ہماری شریعت پہ لاگو نہیں ہوتا. ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مومن کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا. یہ فرمان محمد کریم، یہ قرآن حکیم کے احکامات ہیں، مومن کا نکاح مشرک سے نہیں ہوتا. جس شخص کے بارے میں کنفرم یقین ہو یہ مشرک ہے، یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یہ شرک پر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، مومنہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو کے مر جائے کنوارپن میں، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی مشرک سے، کسی بدعتی سے، کسی بے دین سے کیا جائے. کیوں؟ آج تو یہ تمیز ختم ہو گئی نا کہ ہم نکاح کرتے ہوئے دیکھیں اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. وہاں تو تمیز یہ رہی کہ میں سید صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، زیدی صاحب ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کے لیے زیدیوں کا رشتہ، سادات کا رشتہ آ گیا، میں آرائی ہوں تو آرائی کا رشتہ آ گیا، میں پٹھان ہوں تو پٹھانوں کا رشتہ آ گیا. ہمارے ہاں تو تقسیم یہ ہے. اور اگر پوچھ لیا جائے جہاں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا ہے وہ مواحد ہے؟ مواحد تو نہیں ہے لیکن ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا. ہماری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی سمجھدار ہے، بہت کچھ جانتی ہے، اس کو لائن پہ لے آئے گی. اگر یہ آپ سوچ لو وہ لائن پہ نہ آیا، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اگر وہ لائن پہ نہ آیا اور آپ کی بیٹی سے، اس کے بطن سے قبر پرست جنم لے، امام پرست جنم لے، گھوڑا پرست جنم لے، قبروں کا طواف کرنے والے جنم لے، کیا قیامت کے دن آپ کی ہلاکت کے لیے صرف ایک گناہ یہ کافی نہیں رہے گا؟ وہ مواحدہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کے آپ کے دامن کو پکڑ کے سوال کرے، اے اللہ میں توحید پرست تھی، میں لا الہ الا اللہ کو مانتی اور جانتی تھی، اس کا فہم تھا، میرے باپ نے دنیا کو دیکھا، مال کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، حسب و نصب کو دیکھا، ایمان کو نہیں دیکھا، میرا نکاح ایک مشرک سے کیا، مجھے اس باپ سے بدلہ لے کر دے، میں تو موحدہ تھی لیکن میری اولاد وہ قبروں کی پجاری بنی جس کا مجرم یہ میرا باپ ہے. وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ لہذا نکاح کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے اس چیز کو سب سے پہلے دیکھیے یہ مومن ہے یا مشرک ہے؟ مواحد کے نزدیک اور کوئی تقسیم نہیں ہوتی سوائے اس تقسیم کے، مومن ہے کالا ہے تب بھی میرا بھائی، غیر خاندان کا ہے تب بھی میرا بھائی، غیر ملک کا ہے تب بھی میرا بھائی، اور اگر یہ مشرک ہے سگا بھائی بھی ہو تو میرا دشمن ہے، بھائی نہیں ہے۔ جب یہ غیرت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو سمجھ لیں ہم نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، اور جب تک یہ غیرت نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر، رول گول مسئلہ ہے کوئی بات نہیں، سسر مشرک مرا ہے جنازہ پڑھ لو کوئی بات نہیں، چچا مشرک مرا ہے جنازہ پڑھ لو کوئی بات نہیں، فلاں مشرک مرا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تھا تو خاندان کا۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں اس خاندانی غیرت کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ کی غیرت کو نہیں جگایا جاتا، اس وقت تک ہم نے توحید کے اصل مقصود کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ پھر ہر کسی کا بننے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس کا رب سے رشتہ کیا ہے، اس کا رب سے تعلق کیا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ وہ موحدوں سے محبت کرتا ہے، وہ مشرکوں سے نفرت کرتا ہے، نہ تو وہ سیاست کے نام پہ مشرکوں کو اپنا امام بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، نہ چندہ لینے کے لیے، نہ قربانی کی کھالیں لینے کے لیے، نہ ووٹ لینے کے لیے، نہ سیاست کے نام پہ، کسی نام پہ۔ وہ کہتا ہے سارے مفادات قربان کر سکتا ہوں، رب کی توحید پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ آپ کے اور میرے دل میں غیرت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ ہم نے توحید کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، ایمان جاگزی ہو رہا ہے ہمارے دل میں۔ اور اگر غیرت توحید اتنی معمولی ہو گئی ہے، کبھی وہ جمہوریت کے نام پہ ذبح ہو جائے، کبھی الیکشن کے نام پہ ذبح ہو جائے، کبھی چندے اور قربانیوں کی کھالوں کے نام پہ ذبح ہو جائے، اور ہم سمجھے کہ کوئی بات نہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کے اندر وہ بھائی چارگی جس کی بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی تھی، وہ بنیاد ابھی تک جڑ نہیں پکڑ سکی۔ ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کا واقعہ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کرتا ہوں۔ بہاولپور کے اندر، یہ بہاولپور ریاست، یہاں کا قانون حنفی قانون تھا، ریاست کے قوانین میں حنفی مذہب لکھا ہوا تھا، اور بریلویت دیوبندیت کا گڑھ تھی یہ ریاست۔ وہاں پر جا کر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے توحید کے آوازے کو بلند کیا۔ کمشنر نے ایک کانفرنس کروائی اتحاد امت کے نام سے، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے حضرت آئے، ہمارے شیخ بھی گئے، کسی نے آدھے گھنٹے کا خطاب کیا، کسی نے ایک گھنٹے کا خطاب کیا۔ ان کی قسمت خراب کہ حافظ صاحب کو آخری موقع، آخری تقریر حافظ صاحب کی تھی، حافظ صاحب نے صرف 3 منٹ گفتگو کی، صرف 3 منٹ، اور کہا کمشنر موجود ہے، کہا کمشنر صاحب آپ آئے ہو اتحاد کروانے، میری بات یاد رکھو، اہل حدیث اور بریلوی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ قبر پرست ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ بابے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ قبروں کا طواف کرتا ہے بابے کو راضی کرنے کے لیے، ایک مشرک اور مواحد کو گلے آپ کیسے ملوا سکتے ہیں؟ حافظ صاحب نے مثال دی کہ ایک لکڑی بالکل سیدھی اور ایک لکڑی ٹیڑھی، ترخان کے پاس، نجار کے پاس لے جاؤ کہ اس پہ کیل مار دے، اب یہ کنڈیشن ہے، یہ ٹیڑھی ہے، یہ سیدھی ہے، اس پہ کیل لگے گا، یہ جوڑ بیٹھے گا؟ ترخان کیل مارنے سے پہلے رندا مارے گا، اس کا ٹیڑھ پن ختم کرے گا، اسے سیدھا کرے گا، اور سیدھی لکڑیوں کو رکھ کے جب کیل مارا جائے گا یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ مشرک سے، شرک سے توبہ کرواؤ، اس کو قبروں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پہ لے کر آؤ، قبروں کے طواف سے ہٹا کر بیت اللہ کے طواف پہ لے کر آؤ، اس کی زبان سے یا علی مدد کے نعرے چھڑوا کر یا اللہ مدد کا نعرہ لگواؤ، جب یہ شرک کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ پر آئے گا، اب جو اتحاد ہوگا اس کو کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ اور اگر آپ منہ میٹھا کروا کے، لڈو کھلا کے، گلے ملوا کے چلے جاؤ گے، مشرک مشرک رہے، قبر پرست قبر پرست رہے، امام پرست امام پرست رہے، گھوڑا پرست گھوڑا پرست رہے، اور آپ سمجھو کہ مواحدوں کے گلے مل جائیں گے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ 3 منٹ کی تقریر کی اور نیچے اتر آئے، ان کا سارا پروگرام پہ پانی پھیر دیا۔ دو دن کے بعد حافظ صاحب کو جہاں وہ ایس سی کالج میں آفیسر تھے، جاب کرتے تھے، پروفیسر تھے، نکال دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا، لیکن حق کی بات کو بیان کیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ دیکھو کہ میرے اندر توحید کتنی جاگزی ہو چکی ہے، تو یہ پوائنٹ بنیاد بناؤ، میرے دل میں اہل شرک کے بارے میں جذبات کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر نوری بوری کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ نعیم قوال کہتا ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منے پیر کلندر نو، یہ پیر کلندر کو رب ماننے والے، یہ مٹھن کوٹ کے دربار پہ اکٹھے ہونے والے، کیا میں ان کو اپنا بھائی بنا چکا ہوں؟ کیا میں ان کو گلے لگا سکتا ہوں؟ ان کے اسی کفر کے ہوتے ہوئے، ان کے اندر یہی بدعقیدگی ہوتے ہوئے، اگر مجھے مفادات کی سیاست نے ان کا بھائی بنا دیا ہے، تو سمجھ لے کہ میرے اندر ابھی تک توحید کی غیرت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اپنی ذاتی کمائی سے خریدی ہوئی دکان جو کہ بیوی کے نام پر ہے، اس سے جو کرایہ ملتا ہے، اس پر زکوٰۃ کا حق مرد کا ہوتا ہے یا بیوی کا؟ اگر وہ آپ کی کمائی ہے، آپ کا مال ہے، بھلے آپ نے بیوی کے نام پہ بھی لیا ہے، تو آپ کے ذمے ہی اس پیسے سے آنے والی اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ طلاق تین لفظ بولنے پر ہوتی ہے یا تین وقتوں کے بعد طلاق ہوتی ہے؟ ایک مجلس میں تین لفظ بولے جائیں تو وہ ایک گردانی جاتی ہے۔ تین طلاقیں تین الگ الگ موقع ہیں۔ حج تین قسم کے ہیں، سب سے افضل کون سا ہے؟ تمتو سب سے افضل حج ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، چاہے امام خاموش ہو یا قرات کر رہا ہو۔ جی، امام خاموش ہو یعنی یا جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں نمازوں کے اندر لازم ہے کہ انسان سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میقات کے بعد احرام کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، تو کیسے پاک ہوگا اور احرام کو کیسے پاک کرے گا؟ اگر میقات کے بعد حالت احرام میں کسی کو احتلام آ جائے اور وہ نیند سے بیدار ہو، تو کوئی حرج نہیں، وہ غسل کر لے اور احرام کی چادروں پر جہاں نجاست لگی ہے اس کو صاف کر لے۔ شادی سے پہلے لڑکی کو مل سکتے ہیں اور کیا دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ شادی سے پہلے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہو، ایک نظر دیکھ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا، جس نے کہا میں ایک انصاریہ سے نکاح کر رہا ہوں، آپ نے کہا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ تو اسلام ایک نظر دیکھنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن فیس بک پہ بیٹھ کے گپے ہانکنے کی اجازت نہیں دیتا، نیٹ کے ذریعے گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، آؤٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، موبائل پہ میسج کرنے کی اجازت نہیں دیتا، دو دو گھنٹے کی ٹیلی فون کالز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب بدماشی اور بے حیائی کے راستے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ نکاح رخصتی کی صورت میں چینج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح ہونے سے پہلے دو تین مہینے خوب دوستی ہوتی ہے۔ وہ نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ پہلا دور تھا کہ لڑکی کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے، اب تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو او لیول اور اے لیول کرواتے ہیں، اور اس میں تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے ایک مہینہ اکٹھے رہ لو، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم زندگی اکٹھے گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ بدماش ایک مہینہ آؤٹنگ کر کے، گپ شپ کر کے، بدکاری اور بے حیائی کر کے، نہیں اے نہیں ٹھیک، کوئی اور لب نے، تو یہ بدماشی کا دریا ہے، یہ بے حیائی کا دریا ہے، یہ بے غیرتی کا دریا ہے۔ لڑکی کو ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اب جو شادی کے نام پہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی ڈھیل دے چکے ہیں کہ وہ بائک پہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، باہر گارڈن میں جا کے اسے مل رہی ہے، اس سے دوستی کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہلاکت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو لیپ ٹاپ دے دیا اور انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیا، اور اب وہ بیٹھا ہوا منگیتر کے ساتھ گپے مار رہا ہے، ہم اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے بیٹے کے ہم خود دشمن ہیں۔ میرے جملے کو کڑوا ہے لیکن برداشت کیجئے گا، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نیٹ والا موبائل، لیپ ٹاپ اور اس پہ انٹرنیٹ کی سہولت اور پھر آزادی، جہاں مرضی جو مرضی کرتے رہے، رات کو 2 بجے بھی ان کے روم میں جاؤ تو وہ نیٹ پر بیٹھے چیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، یہ ان سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ مشرک کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مشرک کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، اور اہل شرک کے کسی دینی پروگرام میں، ان کے مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے مذہبی تہوار کا کھانا کھا سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ میں اسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں مسجد اہل حدیث گاؤں سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میرے گاؤں کے اندر اہل شرک کی مساجد ہیں، جمعے کے دن کیا کروں؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ عام دنوں میں نماز گھر پڑھے، اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروا لیں، اور جمعے کے لیے آپ 20 کلومیٹر ہیں تو سفر کریں، اور مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان اور اہل توحید کے ساتھ جا کر نماز کریں۔ کیا قربانی کے بغیر حج ہو جاتا ہے؟ جی، قربانی کے بغیر، آپ نے حج افراد کرنا ہے تو اس میں قربانی نہیں ہے، حج تمتع اور قران کرنا ہے اور قربانی نہیں کرنا چاہتے تو 3 روزے حج کے ایام میں اور 7 جب اپنے گھر آ جاؤ روزہ رکھ لو، یہ قربانی کا بدل ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے حج کے 10 دن پہلے کام کی نیت سے اور حج کی نیت سے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کام کی نیت سے جا رہا ہے وہ صرف کام کی نیت سے ہی جائے، اگر اس وقت اس کے دل میں حج کی نیت ہے تو میقات، حج اور عمرے کی نیت رکھتے ہوئے جو بھی انسان گزارے اس پہ لازم ہے وہ حالت احرام میں گزارے، اور اگر نہیں گزارتا پھر اس پہ دم ہے۔ کوئی عالم عامل بابا سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے تو کیا اس امام یا مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ بدعقیدہ انسان ہے، اس کو اپنا امام نہیں بنایا جا سکتا۔ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کے پاس آتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور باقی مسائل کے اندر جب ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں اہل حدیث غیر مقلد ہیں، گستاخ رسول ہیں، اپنے مرضی کے مسئلے بیان کرتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اے اوکھے ویلے آ کے کام کڑا گیا ہے تو ہن جو کام نکل گیا ہے تو ہن منہ پر کر لیا ہے۔ لہذا علماء اہل حدیث کو فتویٰ دیتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ جو فتویٰ لینے آ رہا ہے اس کا باقی مسائل پہ کیا دین و ایمان ہے، اس کو بتائیں کہ اگر آپ طلاق کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے مسائل بھی قرآن و حدیث سے لیں، یہ نہیں ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو، جو مسئلہ آپ کو اچھا لگا جہاں مجبوراً پھنس گئے ہیں، اب پتہ یہاں سے قلعہ نہیں نکلنا سوائے وہابیوں کے پاس جائے، اس وقت تو آپ آ کر کہیں جی حدیث بتا دیں، تو آپ ان سے پوچھیں آپ کا دین مذہب کیا ہے، جن سے توحید کا عقیدہ سیکھا ہے انہیں سے حلالہ کرواؤ، اور اگر آپ کو حلالہ منظور نہیں ہے تو شرک کیوں منظور ہے؟ طلاق کا مسئلہ اہل حدیث سے لینا ہے تو پھر توحید بھی یہاں سے لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی یہاں سے لو، صرف ایک مسئلے کے لیے کسی اور جگہ جانا اور باقی مسائل میں آنکھیں بند کر کے اسی وادی کے اندر گرے رہنا، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے گھر میں طلاق کا یہ مسئلہ غلط ہے تو باقی مسائل پہ بھی تحقیق کرو، اس پہ بھی غور و فکر کرو، اور جو حق کا راستہ ہے اس کو اپناؤ۔ شادی وغیرہ میں ہمارے ہاں ویڈیو کا عام رواج ہے، لہنگا وغیرہ دلہن کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر مہنگا بنتا ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، لہنگا پہنا جاتا ہے، یہ تمام رسمیں ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ہمارے ہاں عبد الرحمان کی شادی تو ہوتی ہے لیکن جب شادی کو دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں رام چندر کی شادی ہوتی ہے، وہ عبد الرحمن کی نہیں۔ جو رسمیں ہندوؤں کے ہاں ہیں وہی رسمیں کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی شادی کے اندر، فرق اتنا ہے کہ وہ آگ جلا کے ساتھ پھیرے مار لیتے ہیں اور یہ مولوی کو بٹھا کر ساتھ کلمے پڑھا لیتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جہیز کی لعنت ہندوؤں سے چلی، کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی، جب تک لڑکی کا جہیز کا ٹرک تیار نہ ہو برات روانہ، بلکہ آج کل تو ایڈوانس دور ہے، وہ ٹرک 2 دن پہلے بھیج دیتے ہیں، جیڑی شاید دینی دے دیو اسی ویکھتے لیے دیتا کی ہے، اور اگر جہیز کا سامان تھوڑا ہو، اس میں موٹر سائیکل، فریج اور اے سی نہ ہو، تو پھر ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ زندگی دے کسی کو بچائے تو بچتے ہیں، وگرنہ کبھی گیس کا سلنڈر پھٹ جاتا ہے، کبھی گیس کا چولہا لیک ہو جاتا ہے، کبھی تپتا ہوا گرم پانی دلہن کے اوپر گر جاتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہیں، جب بھی گیس کا چولہا پھٹا یا گیس کا سلنڈر پھٹا کون مرا؟ نئی نویلی دلہن۔ کبھی ساس مری، کبھی ننند مری، کبھی نئی نویلا دلہا مرا؟ یہ مرتی نہیں ہے، مارا جاتا ہے۔ مرتی نہیں ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ صرف اس جرم کی سزا دی جاتی ہے کہ تیرے باپ نے جہیز کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، وہ جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، جہیز کے ٹرک بھر کے دیتے ہیں اور باپ مرنے سے پہلے پہلے پوری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر جاتا ہے کہ بیٹی تو پرائے گھر کی ہے، ہمارا مال پرائے گھر میں نہ جائے۔ اسی طرح مہندی کی رسم، اوبٹن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، کنڈا پکڑائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، یہ تمام کی تمام رسمیں یہ میڈ ان انڈیا رسمیں ہیں۔ یہ مدینہ الرسول کی تہذیب نہیں ہے، یہ وہاں کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لہنگا پہن کے لمبا گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور جو اس کا خاوند ہے اس نے ابھی اس کا بتھا شریف دیکھا نہیں ہوتا، اور سالی محترمہ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط کہوں تو ٹوک دینا۔ اپنی دلہن کا منہ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوا اور سالی کڑوا دودھ پلا رہی ہے، کرسی کے نیچے بیٹھ کر پیچھے سے جوتی چرا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کی یہ بیوی ہے، جس کے لیے یہ سجی دھجی ہے، جس کے لیے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہے، ابھی وہ اس کو، وہ اس کا بنا ہی نہیں ہے، اور ویڈیو والا پہلے کمرے میں آ جاتا ہے، وہ اس کے ایک ایک پوز کو سیو کرتا ہے، وہ سائن کر رہی ہوتی ہے، پیچھے انڈین فلم کا گانا چلتا ہے اور وہ سائن کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اس کا پورا پوز لے رہا ہوتا ہے۔ تیری تو لگتی کچھ نہیں، تو ماوے گھنڈے، تیری کیا لگتی ہے، کیا رشتہ ہے تیرا اس سے؟ کہا نہیں جی، میں نے وہ مووی بنا کر پیش کرنی ہے۔ یہ بےغیرتوں کا گھر ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندہ تو میں نے مانگنا نہیں ہے۔ یہ بےغیرتوں کا گھر ہے، یہ دیوس ہے جس کی بیوی کو غیر مرد دیکھتا ہے اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ اور ایک نہیں، بیسیوں واقعات ہیں۔ یہ ویڈیو میکرز جو شادیوں پر آ کر فلمیں بناتے ہیں، پھر ان کے اندر چن چن کر سلیکٹ کر کے دلہنیں جو خوبصورت رہتی ہیں ان کی الگ ایک سی ڈی بنا کے مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں، یہ کیس آپ نے نہیں سنے؟ ان کے ساتھ مکسنگ ہوتی ہے، یہ کیس آپ نے نہیں سنے؟ تو یہ بدکاری کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ بے حیائی کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ عورت کو، بیوی کو تیار کر کے سٹیج پہ بٹھا کے عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع کا دروازہ کس نے کھولا؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے اندر داخل کر لی۔ کسی بھائی کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرمائے۔ کیا حیض والی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے جو اس کو زبانی یاد ہو؟ جی، وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ کیا ایک ہندو کے تہوار پر اس کے گھر پہ کھانے کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ کفار کے مذہبی پروگراموں میں اور ان کی مذہبی تہواروں میں، خوشیوں میں شامل ہونا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا فطرانہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے؟ حدیث کے مطابق جنس دینی ہی بہتر لگتی ہے۔ میں نے اپنے شریک حیات کو مہر کے بدلے زمین خرید کر دیا ہے، تو کیا اس سے میرے مہر کی ادائیگی ہو جائے گی؟ ہاں جی، جو بھی شادی کے وقت طے ہو جائے، آپ اس سے سونا طے کر لیتے ہیں، زمین طے کر لیتے ہیں، جو آپ طے کر لیں۔ گھر میں کوئی بھی نیا کام ہو تو میلاد کرانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ میلاد کروانا بدعت ہے، جو مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد رواج پائی، صوفیہ کے ذریعے مسلمانوں میں داخل ہوئی۔ صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام کے شاگردوں نے، تابعین نے یہ عمل نہیں کیا، پھر تبع تابعین نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ عمل بدعت ہے، اور آج کل تو مولویوں کا کاروبار بنا ہوا ہے، اور میلاد کے نام پہ وہ بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ میلاد شریف ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، یہ میلاد کے نام پر غیر اسلامی حرکات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش ہے۔ क्या उर्दू में हम नमाज के लिए दिल में नियत कर सकते हैं? दिल में नियत होती है, दिल में नियत, वो किसी ज़ुबान में भी नहीं होती। आपको पता है दिल में आपके क्या नियत है, जो ज़ुबान से बोलना है वो किसी भी ज़ुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। ज़ुबान से बोलना बिदत है। आप अपने घर में बैठे हैं, मिसाल दे के समझा दूँ, नमाज के लिए अज़ान हो गई, आप उठे, घर बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, बाहर निकले, उठे क्यों, घर क्यों बंद किया, मिसवाक क्यों की, चलकर मस्जिद क्यों गए, वज़ू क्यों किया, मस्जिद में दाखिल क्यों हुए, ये तमाम चीज़ें दलील हैं कि आपकी नमाज़ पढ़ने की नीयत है। और जब आप खड़े होंगे उस वक्त अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर देंगे। नमाज का आगाज़ अल्लाहु अकबर से है। और आप वहाँ आकर कहें मैं नीयत करता हूँ नमाज की, नमाज चार और पीछे इमाम के मुँह मेरा खाना का बशीर वास्ते अल्लाह तबारक तआला के, आगे इमाम है, इधर अब्दुल्ला है, इधर अब्दुलरहमान है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, पीछे कोई भी कोई नहीं, अल्लाहु अकबर, आप कहते हो मैंने अब नियत की, तो जो घर से निकले थे वो ड्रामा था, जो मसवाक की थी वो क्यों, जो वजू बनाया वो क्यों, चल के मस्जिद में आए बकाले पे नहीं गए वो क्यों। आप कहेंगे नियत हर चीज की जरूरी है, तो भाई नियत दिल में होती है, जुबान से अदा करना नियत। इसकी एक और मिसाल दे दूं, आप घर में आए, आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा बेटा आओ खाना खा लो, आपकी रोटी खाने की नियत होगी तो क्या करोगे, अखबार पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, उसे बंद करोगे, हाथ धोगे, दस्तरखान पे बैठोगे, बिस्मिल्लाह कहोगे, खाना शुरू कर दोगे, यही करते हो ना। लेकिन नियत तो हर अमल की ज़रूरी है ना। किसी अकलमंद ने दस्तरखान पे बैठकर नियत की, वो हाथ धो के आए दस्तरखान पे बैठे और कहे मैं नियत करता हूँ रोटी खाने की, दो रोटियाँ खाऊँगा, एक गिलास पानी पीऊँगा, एक प्लेट सालन खाऊँगा, हाथ से खाऊँगा, मुँह के रास्ते खाऊँगा, पेट के वास्ते खाऊँगा, सामने अम्मी है, इधर अब्बू है, इधर बेगम है, बिस्मिल्लाह। किया नहीं, क्यों? آپ کو کہ مولوی صاحب تیرا دماغ تو نہیں خراب، جب میں نے ہاتھ دھوئے تو کیوں دھوئے، میں چل کر دسترخوان پہ آیا تو کیوں آیا؟ ہاتھ دھونے میں کھانا کھانے کی نیت چھپی ہوئی ہے، دسترخوان میں بیٹھنے میں کھانا کھانے کی نیت چھپی ہوئی ہے، کھانے کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ میں کہوں گا پیارے بھائی اذان سن کے دروازہ بند کیا آپ نے اپنے کمرے کا نماز کی نیت سے، مسواک کیا نماز کی نیت سے، وضو کیا نماز کی نیت سے، چل کے مسجد آئے نماز کی نیت سے، اللہ اکبر یہ نماز کی ابتدا ہے۔ بچے کا ختنہ محرم کی 10 تاریخ کو کروانا چاہتا ہوں، کیا محرم کے مہینے میں ختنہ کرایا جا سکتا ہے؟ محرم کا مہینہ جیسے باقی مہینے ہیں ویسے مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، تو اس کے اندر جو یہ ایک عام رواج پایا گیا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں خوشی نہیں ہو سکتی، سیدنا حسین رضی اللہ رضا کی محبت ایمان ہے، میرا جملہ یاد رکھیے، سیدنا حسین کی محبت ایمان ہے، سیدنا علی کی محبت ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس مہینے میں شہادت حسین ہوئی اس مہینے میں نکاح کرنا، خوشی کرنا، کوئی اور معاملہ کرنا، اگر یہ غلط ہے تو حضرت حسین سے زیادہ افضل ہے حضرت حسن، پھر ان کا مہینہ بھی تلاش کرو، پھر حضرت علی، پھر عثمان، پھر عمر، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا اور آپ نے وفات کے وقت کہا تھا وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے جو یہودیہ نے کھلایا تھا خیبر کے دن، پھر سیدنا حمزہ، یوں تو پھر ترتیب لگا لو، ڈھونڈتے جاؤ کوئی دن بھی خالی نہیں بچے گا، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ ختنہ کا تو وہ جلدی سے جلدی کروانی چاہیے، اس کو کسی خاص دن کے لیے نہیں روکنا چاہیے۔ ایک آدمی پاکستان کے کپڑے کو جاپان کا بنا کر بیچتا ہے، اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ غلط کام کر رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، اور نیکی کے کام میں تعاون کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ میرے دل میں ارادہ یعنی خواہش رکھتا ہوں کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے، اور ایسی خواہش رکھنے سے آدمی گناہگار تو نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیں، نہیں، اپنی یہ خواہش رکھنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرا رشتہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، اپنی والدہ سے کہے، اپنے والد سے کہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیجے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن ای میل پر رابطہ کرنا، ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا، فیس بک پہ دوستیاں کرنا، کسی اور ذریعے سے رابطے اور پیار و محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ غلط ہے۔ انسان کو ویسے پتا ہے کہ فلاں عورت ایک دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ٹھیک ہے، اب تو یہ معیار نہیں رہا نا، عالمہ، حافظہ، نیک، دیندار، اب تو ہے جی وہ بڑی اچھی گلوکارہ ہے، وہ بڑی اچھی اداکارہ ہے، وہ بڑی اچھی فلاں فلم کے اندر میں نے اس کی شوٹنگ دیکھی تھی، فلاں اس کی غزل سنی تھی، فلاں اس کا گانا سنا تھا، یہ معیار مسلمانوں کا معیار نہیں ہوتا۔ شادیوں کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، شادیوں کے لیے معیار دیندار عورت کو بناؤ۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت اولاد برباد ہے، الا من رحم ربی، اکثریت مسلمانوں کی اولاد برباد ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہی نہیں کہ کوئی مسلمان عورت مل جائے، کوئی نیک عورت مل جائے، کوئی دیندار عورت مل جائے، اس وقت اور ذہن کے اندر سوچیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس عورت کی گود سے جو پروان چڑھتے ہیں، اس عورت کی گود سے جو پروان، ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بسم اللہ کہہ رہی ہے، اور ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ریموٹ سے ڈش انٹینے کے چینل چینج کر رہی ہے، یہ تو پھر ہائے جمال لو جمے گا۔ تو اس عورت کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو سب سے سامنے رکھیں، پھر آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے وہ دین کے راستے پہ چلے گی۔ میرے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے جس کو 2-3 سال گزر گئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو بہت سمجھایا، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، اس کو دعوت دے سکتا ہوں، اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں؟ اگر آپ اس پہ حجت تمام کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ 2-3 سال سے اس کو دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی قائل نہیں ہوتا، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے، دوستی کو ختم کیجئے، اس سے کھانا پینا الگ کیجئے، اس کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ عمل کرتے تھے، ویسے جہاں ملے اس کو کوئی نماز کی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی کتاب، کوئی پمفلٹ دو، لیکن وہ جو پیار محبت کی فضا، وہ پیار جو خاص ایک مومن اور مسلمان کا حق ہے، اس سے اس کو محروم کیجئے، ہو سکتا ہے اس ذریعے سے اس کو چوٹ لگے اور وہ حق کے راستے کی طرف آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا کرنا کہ اللہ میری دعا نبی کے طفیل سے قبول فرما, کیا یہ مانگنا جائز ہے؟ یہ تعلیم نہ قرآن حکیم نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ملتی ہے نہ صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی, سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے. اب وہ فوت ہو گئے, ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں, عمر میں علم میں عمر میں بڑے ہیں, یہ دعا کریں گے, اللہ ان کی دعا سن کے تو ہم پہ بارش برسا دے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا اسلام کی تعلیم ہوتی تو یہ اتنا لمبا چکر کرنے کی ضرورت, واسطہ جائز بھی ہے. آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو, رحمان ہے رحم فرما دے, اے اللہ تو غفار ہے اسی صفت کا تجھے واسطہ ہے, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, رزاق ہے تجھے اسی کا واسطہ ہے مجھے رزق عطا فرما دے, اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے, اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا جائز ہے. نیک مسلمان اللہ کے ولی سے, متقی سے, مواحد سے دعا کروانا جائز ہے. یہ جائز واسطے ہیں جس کی تعلیم اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے. ناجائز واسطے یہ ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی شخصیت کا واسطہ پیش کرنا, تجھے فلاں کا صدقہ ہے فلاں کا واسطہ ہے, یہ تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسلام میں منگنی کی کیا حیثیت ہے اور اسلام میں شادی کی کیا رسوم ضروری ہیں؟ کہیں پر اپنی بات پکی کرنے کے لیے لڑکی کو دیکھا اور معاملہ طے کر لیا, عقد سے پہلے بات پکی کر لی, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل جو منگنیوں پہ شادی کے برابر برابر خرچ ہو جاتا ہے اور جو رسوم ہوتی ہیں, یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور منگنی پہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اچھا تجربے کی بات ہے, جس منگنی پہ جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے, جتنی وہ سادگی سے کام چلتا ہے اتنی جلدی وہ پروان چڑھ جاتا ہے. تو یہ جو رسوم منگنی کے نام پہ اب معاشرے میں رواج پا رہی ہیں, یہ تمام چیزیں, یہ اسلام کی تعلیم, اسلام تو بڑی سادگی کی تعلیم دیتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں انارکلی سے گزر رہا تو وہاں پہ ایک کپڑوں کی, تیار کپڑوں کی دکان پہ بورڈ لگا ہوا, کرائے پہ لہنگا دستیاب ہے, نام بھی سیغا راز میں رکھا جائے گا. بھائی سارے پنگے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کرائے پہ برتن لے کے آئیں, کرائے پہ کپڑے لے کر آئیں, اور یہ کس کو دکھانا ہے, یہ سارا طریقہ کس کا ہے, یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے, اور جتنی سادگی زیادہ ہو اتنے تعلقات دیر پا ہوتے ہیں, اور جتنے یہ بناوٹی چیزیں زیادہ ہوں اتنی لڑائی جلدی شروع ہوتی ہے. تیری شادی پہ اتنا خرچ ہوا تھا, میں نے اتنا ادھار پکڑا تھا, وہیں سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ ہوتے ہوتے طلاق پہ جا کر ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ میری ماں شرک کرتی ہے, ہم چار بھائی ہیں جس میں دو بھائی توحید پر ہیں, ایک بھائی ماں کے ساتھ, دوسرا اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا. دیکھیے ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی, ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ اگر وہ حالت شرک پہ ہے توحید پہ نہیں ہے, اس کو محبت سے, پیار سے, عزت سے, خدمت سے قائل کر کے آپ اس کو توحید کے راستے پہ لے آؤ. یہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا, جس نے ان کو مرنے سے پہلے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی. لیکن یاد رکھیے, ایک طرف یہ ہے کہ ماں باپ کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا, وہ شرک کی دعوت ہو, وہ بدعات کی دعوت ہو, وہ خلاف سنت اعمال ہو, ماں باپ کی اس بات کو نہیں مانا. لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی حال میں بھی جائز, اگر وہ کفر پہ باقی رہے, وہ شرک اکبر پہ باقی رہے, آپ کی ماں اور باپ کا حق ان کو حاصل ہے. ان کے سامنے اونچی آواز کرنا, ان کے سامنے زبان درازی کرنا, ان کو گالی گلوچ دینا, ان کے ساتھ زور سے بولنا, بدتمیزی کرنا, ان کو جھاڑنا, جھڑکنا, ڈانٹنا, یہ اسلام آپ کو اس کی اجازت. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں, یا ابتی, ابا جان, ابو جان, ابا جان, حالانکہ وہ کون ہے, کافر ہے, اس کے کافر ہونے میں شک ہے, بت پرست, بت فروش, بت گر, بت بناتا بھی ہے, بیچتا بھی ہے, پوجتا بھی ہے, اس کو تو صحیح معنوں میں طاغوت کہا جائے گا. لیکن وہ باپ تو ہے نا. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یا آبتی, قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ یا آبتی, ابا جان, کتنا درد ہے, کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. تو ماں باپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو ان کے ساتھ زبان درازی, آپ سمجھے کہ میں توحید کے جوش میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کسی حال میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, زبان درازی کرنا, آواز اونچی کرنا, ان کی توہین کرنا, ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا, اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ محبت سے, خدمت کے ذریعے, پیار کے ذریعے, دلائل کے ذریعے ان کو سمجھائیں اور ان کو راہ توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں. میں جس شرکے میں کام کرتا ہوں اس میں سب ہندو رہتے ہیں, ان سب میں اکیلا رہتا ہوں, مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں, استغفار کو لازم پکڑیں. انسان کو کوئی غم اور پریشانی ہو اور وہ استغفار کو لازم پکڑے, اللہ اس کی اس پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.